1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er moeten meer afspraken worden gemaakt om duurzame landbouwproducten een kans te geven, vindt de autoriteit Consumentenmarkt. Boeren, verwerkers en supermarkten maken volgens de toezichthouder nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Zo kunnen ze onderlinge afspraken over de prijzen maken. Dat is normaal niet toegestaan, maar bij duurzame landbouwproducten onder bepaalde voorwaarden wel. Veel boeren zeggen dat ze niet kunnen vergroenen omdat ze de hogere productiekosten niet terug kunnen verdienen. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt kan dat met goede afspraken dus wel. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van HIMARS-raketsystemen aan Nederland. Met de deal zou een bedrag van $670 miljoen gemoeid zijn. Volgens de Amerikanen heeft Nederland interesse in 20 HIMARS-raketsystemen en andere wapens. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. In Oekraïne wordt het Amerikaanse HIMARS-systeem veel gebruikt. De raketten hebben een bereik tot 300 kilometer. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft in zijn tijd als burgemeester van Almere misbruik gemaakt van zijn dienstauto. Hij gebruikte de wagen met chauffeur jarenlang voor privéritten, wat volgens de regels niet is toegestaan. De huidige burgemeester van Almere, Bijleveld, heeft dat gemeld aan de gemeenteraad. Weerwind meldde de ritten wel bij de gemeente, die niet ingreep. In een reactie zegt de D66-minister dat hij zich van geen kwaad bewust was en dat hij wil meewerken aan het herstellen van de fout. In de Europa League heeft PSV in Spanje met 3-0 verloren van Sevilla. Die stand was al 10 minuten na rust bereikt. De return in Eindhoven is over een week. De winnaar van deze tussenronde gaat door naar de achtste finales. Het weer. Vannacht is het overwegend droog, minima rond 7 graden. Overdag een enkele bui en een stevige zuidwestenwind. 'S Middags ook zon en het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Je kunt overal aan verslaafd raken als het maar op dat moment je onrust en ongeluk overstemt. Als je je ouders afwijst, wijs je ook een deel van jezelf af. Ik was verslaafd aan overdenken, dus aan denken over mijn denken, waardoor je niet toekomt aan wat je werkelijk voelt en jezelf eigenlijk verdooft, maar dan met gedachten. Als je je angst oplost, ben je jezelf. Dan ben je vrij om te zeggen en te denken wat je echt wil. En ik noem dat geluk. Zodra ik gek op iemand werd, ging ik mezelf minder leuk vinden. Compassie is het antwoord op alles. Hoe liefde hebben, daar gaat het om. Liefde als levenshouding. Dit is de hartslag van Marianne Mudder, actrice, schrijver, coach, therapeut, gespecialiseerd in angstproblematiek. Ze schreef het boek Wat ik eerder had willen weten, over de verlammende angst om niet goed genoeg te zijn. En over weer in contact komen met wie je werkelijk bent. En ze geeft ook cursussen waarbij ze je helpt om weer grip te krijgen op stress. Tja, gelukkig zijn op eigen kracht en zonder angsten, wie wil dat niet? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, gelukkig zijn. Laten we daar maar meteen mee beginnen. Hoe gelukkig ben je zelf? Want je omschrijft het meteen in het begin als... Als je angst oplost, ben je jezelf. Ben je vrij om te zeggen en te denken wat je echt wil. Ik noem het geluk. Heb je op dit moment angsten? Nee. Helemaal niks? Nou, nee. Ja, ik heb af en toe eens een beetje stress, maar dat is heel normaal. Maar wat, zoals ik dat vroeger had, dat ik chronisch gestrest was om dingen die ik zelf dacht en die dus helemaal niet echt gebeurden, dat heb ik niet meer. En dat is een ongelooflijk fijn en enorme bevrijding. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En wat was je grootste angst vroeger dan? Nou, een van mijn grootste angsten was de angst voor armoede. Ik had altijd een hele grote angst om onder een brug terecht te komen. En dat kon ik wel verklaren op een gegeven moment, omdat mijn ouders wel hele heftige armoede hebben meegemaakt. En dat soort patronen worden doorgegeven, generatie op generatie. En dus het hielp op een gegeven moment wel om het meer te relativeren, omdat ik begreep waar het vandaan kwam. Maar dat ik daar nu geen last meer van heb, terwijl we in een crisis zitten met alle economische toestanden en zo. Dat is heel erg fijn dat ik er een beetje nevermind onder blijf voor allemaal. Dus ik denk, nou ja, we zien wel. Ja. Vroeger had ik al lang aan de zuurstof moeten, bij wijze van spreken. En als je dan nu een angst zou voelen opkomen? Nou, kijk, een enkele keer kan ik nog wel eens in paniek raken. Dat gebeurt niet vaak meer, maar toevallig een tijdje terug. Ja, dan heb ik mijn grote remedie is EFT geweest, Emotional Freedom Techniques. Dat is een stresshanteringsmethode die bij mij fantastisch heeft gewerkt. Dus dan kan ik dat op mezelf toepassen. En dan gaat het weg, dan gaat de stress weg. En dat verandert niets aan het probleem waar je op dat moment mee te maken hebt. Maar het verandert wel alles aan de manier waarop je ermee omgaat en hoe je ernaar kijkt. En ook aan hoe bedreigend je denkt dat het is. Want heel vaak, vooral als we heel gestrest zijn, ervaren we een bepaalde situatie als veel bedreigender dan dat die in werkelijkheid is. En dat kan ik dan nu oplossen als dat gebeurt door EFT. Dat is een klopmethode, dat is een heel protocol. Ja, dat werkt dan bij mij heel goed. EFT, ik weet er niet heel veel vanaf, maar het is dat je opgeslagen angst en stress en pijn in je lichaam, dat je die... Ja, als je daar klopt met je handen? EFT is een klopmethode waarbij je klopt op bepaalde punten op je gezicht en op je romp. En je kan er je stress mee verlagen, maar je kan er ook stress structureel mee oplossen. En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Dat heeft, maar ik bedoel, als je nu stress ervaart, een irreële angst ervaart, heeft dat altijd te maken met iets wat je eerder hebt meegemaakt. Dat is opgeslagen in je emotionele geheugen. Door terug te gaan naar een bepaalde gebeurtenis, en dat is dus de techniek om die gebeurtenis te zoeken, kun je die opnieuw beleven en dan door dat te kloppen kun je die situatie neutraliseren, waardoor je er niet meer in getriggerd kan worden. En hoe weet je dan waar die angst of pijn zit in je lichaam? Welke plek? Nou, dat is de kunst, zeg maar. Ja. En dat is nu een beetje lastig uitleggen, hoe dat precies in zijn werk gaat. Dat gaat eigenlijk over je stress voelen. Ik ga het nu heel een beetje lullig uitleggen. Want ik heb een cursus. Ja, maar ik hou van dat soort lullige uitleggen. Ja, oké. Okay, nou, ik heb een cursus gemaakt en dan leg ik het allemaal heel erg precies uit. Want je moet het heel precies doen. Ja. Maar in grove lijnen komt het op neer dat je voelt wat je voelt. Over het algemeen zitten we heel erg in ons hoofd en gaan we bedenken wat we voelen. Maar het gaat om de zintuigelijke beleving van wat je voelt. Dus je voelt de stress in je maag of in je buik. En dan vraag je aan jezelf, wanneer heb ik dit eerder gevoeld? En je onderbewustzijn komt dan met een andere situatie. En dan is het in principe het beste om zo ver mogelijk terug te gaan. Heel vaak hebben we geen herinneringen aan dingen die eerder gebeurd zijn, maar die wel overweldigend zijn geweest. Maar er is dus wel een manier om daar te komen. En dat is via het gevoel. Dat kun je niet bedenken. Ik bedoel, via ons cognitieve vermogen komen we nooit bij die verdrongen herinneringen. Dus daar moet je via het gevoel naar gaan zoeken. Bij sommige mensen is dat heel... die hebben veel verdrongen en is het moeilijk om dat te vinden. En die kunnen dat dan niet zomaar even met een zelfhulpmethode oplossen. Dus die moeten dan met een therapeut, zoals ik bijvoorbeeld, aan de slag. En ik help mensen met de pijnpunten vinden, dat is waar ik met name heel goed ben. Ik heb over het algemeen vrij snel door dat ik denk, mensen gaan ook zelf hun pijn vermijden. Ons systeem is pijnvermijdend. Dus dat verklaart ook waarom veel therapieën onvoldoende helpen. Omdat als je mensen niet heel specifiek naar de pijn toebrengt, ga je het ook niet echt oplossen. Dus dan ben je alleen maar symptomatisch bezig. Ben je symptomen aan het oplossen. Maar om oude pijn, want daar gaat het over, zo heet dat. Om oude pijn, dus ervaringen die we op jonge leeftijd moeilijk hebben gevonden, om die te neutraliseren, moeten we daar naartoe en voelen wat we op dat moment hebben gevoeld. En dat is vaak iets heel anders dan wat we denken dat we gevoeld hebben. omdat we er een verhaal van maken. Dus wat ik vaak met cliënten meemaak, is dat ze dus met een heel verhaal komen over hun jeugd. En ja, en dat was. En ik was altijd was heel boos en ik was heel erg dit en zus en zo. En dan op het moment dat ik ze werkelijk terugbreng naar zo'n moment, blijkt dat ze heel erg verdrietig waren, bijvoorbeeld. Maar als je heel erg verdrietig bent, kun je daar boos van worden. Ja. Of ze waren heel erg bang. Dus heel vaak hebben we iets anders gevoeld dan we denken dat we gevoeld hebben. Omdat dat hoofd het meteen overneemt. Dat is ongeveer wat er gebeurt als je EFT doet. En jij kunt dat dus bij jezelf doen? En ik kan dat bij mezelf doen, ja. Lijkt me heerlijk. Nou ja, dat in principe kan iedereen dit leren. Het is een methode die je kunt met iemand werken, met een therapeut werken. Maar het is ook een methode die je op jezelf kunt toepassen. Dus als mensen bij mij komen, dan is het de bedoeling, absoluut de bedoeling, dat ze met mij werken. Maar ik leer het ze ook, want je moet ook echt huiswerk gaan doen. Want EFT, dat klinkt vaak als een wondermiddel. Op een bepaald niveau is dat het wel, alleen het is wel een klus. Je moet wel echt aan de bak. Je moet veel dingen gaan behandelen zelf. En het werkt, alleen je moet het wel doen. Nou, maar dat kun je zelf leren en dat is ontzettend fijn. En wat ik er heel fijn aan vind, met name in het begin toen ik er net kennis mee maakte, wat ik heel prettig vond, is dat het mij als angstig iemand, dat ik als eerste de angst voor de angst kwijtraakte. Dus ik durfde meer aan te gaan, omdat ik wist, als ik het moeilijk krijg, dan kan ik gaan kloppen en dan ben ik het kwijt. Dan is die stress weg. En dat is al heel erg fijn. Dat je niet meer bang bent voor de angst. Want dat is waar veel angstige mensen hebben daar misschien wel het meeste last van. Dat ze zo bang zijn dat ze in paniek raken. Of dat ze zich zo slecht gaan voelen. Ja, en wat je eerder zei over angst, dat we eigenlijk geneigd zijn om te bang te zijn. Dus zeg maar onevenredig bang te zijn voor iets. Ja. Waar komt dat toch vandaan, dat we angsten te groot maken? Dat heeft te maken met ons oerbrein. We hebben drie verschillende breinen en ons oerbrein is eigenlijk niet meegeëvolueerd met hoe wij nu leven. Onze ontwikkeling als soort is ongelooflijk snel gegaan. De laatste, pak een beet, 10.000, 5.000 jaar. Mm. Dus dat oerbrein staat nog in de eten- of gegetenstand. En registreert helemaal niet dat wij nu in een betrekkelijk veilige omgeving leven. En vertaalt, omdat wij ons systeem is zo gebouwd dat wij de groep nodig hebben om te overleven. Dus nu kunnen wij als bedreigend ervaren als er iets misgaat met de groep. Dus bijvoorbeeld als je op je werk bent en er zijn mensen die lelijk naar je kijken of die afwijzend gedragen of er gebeuren andere dingen. Daar gaat dat oerbrein helemaal op los. Dan sta je meteen in de stress. En als je als kind dit soort ervaringen hebt gehad, als je emotioneel bent verwaarloosd of bent mishandeld, maar vaak zijn het ook, weet je, dat je denkt, dat is in mijn jeugd helemaal niet heel veel gebeurd. We maken allemaal moeilijke dingen mee als kind. We zijn allemaal wel geschrokken of dat er een keer iemand een hele grote mond gaf of dat je eens een keer een klap kreeg. Weet je wel, niet allemaal heel dramatisch, maar toch voor een kind heel heftig op dat moment. Dat zijn allemaal imprints. Dat systeem slaat dat op en wil ervoor zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. En dat maakt je hyperalert op wat er om je heen gebeurt. Dus wat jij net zei, van waarom reageren we zo heftig op dingen, dat komt omdat ons systeem ook afgaat wanneer iets lijkt op wat er ooit eerder is gebeurd. Dus om een heel duidelijk voorbeeld te geven, als je als kleinkind bent gebeten door een hond, ben je daarvan geschrokken. Het systeem heeft het opgeslagen. De kans dat je dan op latere leeftijd een angst voor honden ontwikkelt, is vrij groot. Want elke keer als je een hond ziet, gaat dat systeem af en zegt bij het gevaar uitkijken, wegrennen. Terwijl je met je bewuste geest, met je cognitieve deel van je brein, denkt, maar ik wil die hond gewoon aaien, want ik weet dat hij heel lief is. En dan ga je snappen dat het een irreële angst is. Maar dat is dus dat oerbrein dat je... En dat is veel sneller dan je bewuste geest. Dus daar win je het nooit van. Dus dat oerbrein heeft het voor het zeggen als het over angst gaat. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Is er? Met Mischa Blok. En mijn gast is Marian Mudder. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Nederlandse Sophia Loren. Ik kende Marian Mudder van Baantje de Serie, maar blijkbaar werkt ze al jaren niet meer als actrice, maar als therapeut. Mooi als je van mensen helpen je werk maakt hoor, maar pas er wel voor op dat je verdienmodel niet zwaarder gaat wegen dan het welzijn van anderen. Ik ben het niet met je eens. Voelen en emoties zijn dan wel verschillend, maar altijd met elkaar verbonden. Je lijkt hier te zeggen dat je emoties moet negeren en dat ze er niet mogen zijn. Ik dacht laatst toevallig met werkstress aan wat zegt Marian ook alweer? Wat ben je toch een mooi mens, intern en extern. Hashtag Marian Mudder. Ja, tot zover de reacties. Ja, klinkt gek, hè, zo. Voelen en emoties. Waar verschillen die? Nou, het zijn twee verschillende dingen. Ze zijn wel met elkaar verbonden, zeker. Maar het zijn twee verschillende dingen. Dat wat je voelt is iets anders dan de emotie. De emotie is een reactie op wat je voelt. En het kan enorm helpen om te weten dat het twee verschillende dingen zijn. En het is niet zo dat het niks met elkaar te maken heeft. Want je reageert altijd op wat je voelt. En zeker als het over EFT gaat, begin je meestal met de emotie. Maar als jij verdrietig bent, dan kan de emotie daarop woede zijn. Bijvoorbeeld. Dus dat bedoel ik met het zijn twee verschillende dingen. Ja, grappig. Ik heb daar nog nooit zo over nagedacht, inderdaad, op die manier. Nou ja, dat gaat echt over dat. Dat heeft alles te maken met onze overlevingsmechanismen. Ons systeem is zo pijnvermijdend dat wanneer wij ons verdrietig voelen, dan kan het zijn, dat is natuurlijk niet altijd zo, maar dan kan het zijn. Ik heb cliënten die het heel moeilijk vinden om hun pijn te voelen, hun grote verdriet. Dus die worden boos. Die worden eerst heel erg boos. En pas als ik die boosheid heb weggeklopt en rustig heb gemaakt, dan kunnen ze pas bij dat verdriet. En dat verdriet, dat is het, de grote pijn. Maar je systeem doet er alles aan om dat niet te voelen. Door middel van emoties. Als mensen jouw hulp inschakelen, als mensen jouw cliënt zijn, wat is de belangrijkste vraag die ze jou stellen als je alles afpelt? Hè? Is dat dan, ik wil gelukkig zijn, help me? Of is het help me van mijn angst af te komen? Of is het help me van mijn pijn af te komen? Over het algemeen is het help me van mijn angst af te komen. En als tweede, ik zou graag gelukkig willen worden. Ik zou meer plezier willen kunnen beleven aan mijn leven. En wat was de derde ook al? Wat zei je net? Help me van mijn... Help me van mijn pijn van af. Mijn pijn. Mensen weten vaak niet dat ze met pijn rondlopen. Dat is heel vaak onbewust. Dus waar ze last van hebben, zijn de symptomen. En dat kan zijn depressie of stress of zelfafwijzing. Dat zijn symptomen van een onderliggend probleem. En dat is pijn. Dus mensen zeggen vrijwel nooit, ik wil van mijn pijn af. Nee. Soms wel hoor, het kan wel eens voorkomen. Maar over het algemeen is het stress of... Ik zou zo graag eens blij willen zijn. En als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, eigenlijk weten heel veel mensen dus gewoon niet wat ze zelf voelen. Nee. Waar het vandaan komt, waar hun pijn vandaan komt. Nee. Of ze pijn hebben. Ja, dat klopt. Wij worden daar ook totaal niet in opgeleid. Of opgevoed ook niet. Onze ouders wisten het ook niet. Dus een van mijn missies, ook door middel van mijn boek, is om mensen daarin, mensen zich daarvan bewust te maken. Want het is zo belangrijk voor de kwaliteit van je leven om te weten wat je voelt. Want dan kan je er ook iets aan doen. En Dat is de enige manier om ook om het welzijn in je leven te verbeteren. Maar het is gek, hè? Dat we dat dan niet weten, van hoe we ons voelen. Wij leven in een samenleving die het verdringen van moeilijke emoties aanmoedigt. Weet je wel, als je mensen die hun schouders eronder zetten. En Bikkel is een geuzennaam. En, weet je wel, hoe sneller je doorgaat na een heftige ervaring, des te meer waardering je krijgt. Ja, niet bij de pakken neerzetten, jezelf oprapen. Precies. Ja, schouders eronder en doorgaan, hè, ja. Enzovoort. En in bepaalde situaties is dat fantastisch. En kan het soms ook niet anders. Maar het is ook heel schadelijk. Uiteindelijk. En het is in mijn optiek, als ik kijk naar mijn eigen leven en ook naar de mensen met wie ik werk, het is zo ongelooflijk helend om kennis te maken met je diepere zelf, met wat je werkelijk voelt. En niet om daar dan vervolgens in te gaan leiden. Dat is helemaal niet de bedoeling. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Maar dan kun je het gaan helen en dan kun je jezelf ervan bevrijden. En kijk, omdat ik al zei, ons systeem is pijnvermijdend. Dat betekent dat wanneer je niet bewust bent van alles wat er plaatsvindt in jezelf, dat allemaal, dat je gaat denken vaak, heel erg in je hoofd gaat zitten. En dat heeft enorme consequenties voor je leven. En ik zeg altijd, je kunt je alleen gelukkig voelen. Je kunt je niet gelukkig denken. Heel veel mensen zitten zo ontzettend in hun hoofd. Die zijn het contact met hun lichaam helemaal kwijt. Dat kan ook fysieke gevolgen hebben. Daar kun je ziek van worden, omdat er geen aandacht naar dat lijf gaat. Omdat het lijf allerlei signalen afgeeft over, let eens even op mij, want het gaat hier niet helemaal goed. Dat wordt niet gevoeld, omdat mensen in hun hoofd zitten. Dus het heeft verstrekkende gevolgen. Zeker als je het even doortrekt naar het grote plaatje. Helen en voelen. Door te voelen ga je helen. Is ongelooflijk belangrijk. Ook voor onze samenleving in het geheel. Geluid van je jeugd. Ach. Nou, er zijn nu mensen die dit meteen herkennen. Ja, ik krijg helemaal kippenvel. Ik vind het nog steeds zo mooi. Ik vind het echt prachtig. Want het is van de Persuaders. Ja. Een serie De Versierders. Britse televisieserie uit 1971, 1972. Wat vond je hier zo geweldig aan? De humor, met name. Dat was Tony Curtis en Roger Moore. En ze speelden tegenpolen, heel goed gecast. Allebei playboys, rijke jongens. Maar met ontzettend, en maakte allerlei dingen mee. Ik weet verder niet meer wat er allemaal gebeurde. Het was avontuur. Maar er was erg veel humor tussen die mannen. Speelde dit een rol in het ontwikkelen van jouw liefde voor tv, voor acteren? Ongetwijfeld. Ja? Ongetwijfeld. Ik was wel een enorm televisiekind. Ik kon ontzettend wegdromen bij alles wat ik op tv zag. En ik speelde alles na. En ik speelde Zorro met een omgevallen boom als paard. Ik ben actrice, dus mijn verbeelding is goed ontwikkeld. Ja. Ja, ik kon daar enorm bij wegdromen. Ik vond dat heerlijk. En ik hou enorm van muziek. Dus deze soundtrack van de geweldige John Barry, ja, die is echt nog steeds kippenvel. Zo geweldig, zo mooi. Het is ook heerlijk, hè? Als je als kind dan helemaal gewoon je kunt verliezen in een rollenspel en ook totaal niet doorhebben welke dag het is, hoe laat het is. Ja. En je had het over de angst voor armoede. Had je dat al jong, dat je dat voelde? Nou ja, dat begon eigenlijk toen ik op mezelf ging wonen. Ja, ik had het vrij jong al, ja. En ik heb nog nooit in mijn leven rood gestaan, hè? Dat is ook zo grappig. Dus maar misschien daardoor? Ook daardoor. Maar het was dus een irreële angst. Ja. niet dat ik ooit rijk ben geweest of zo. Maar ik had altijd genoeg geld. Dat had ook te maken met dat ik heel goed met geld om kan gaan. En heel voorzichtig ben. En natuurlijk heeft dat is het voordeel van die angst. Dat ik goed oplette. Maar het was ook te veel. Zeker gezien mijn situatie. Dus ik snapte dat daar een discrepantie in zat. Dat ik dacht, ik ben zo panisch als het om geld gaat. Dat klopt niet, want de werkelijkheid is anders. Dat kon ik wel zien. Ja. Dus dat was hetzelfde als wat ik net met die hond vertelde. En dus daar werd ik me wel steeds bewuster van. Want je zegt ook aan het begin, als je je ouders afwijst, wijs je ook een deel van jezelf af. Gaat dat over je eigen ouders? Ja, denk het wel. Zeker. Ik heb wel een tijd lang grote moeite gehad met name mijn moeder. En mijn vader ook wel. Dat was echt wel vechten. Of tenminste, confrontatie opzoeken. Dat was voor een belangrijk deel ook wel gezond. Dat ik er gewoon van los moest komen. Maar met mijn moeder heb ik echt wel, zeker de laatste 20 jaar van haar leven, toen was mijn vader inmiddels overleden, heb ik wel een heel proces doorlopen waarin ik vrede heb gesloten met haar. Omdat ik was niet heel dol op haar vroeger als kind. Toen ik het las, dacht ik van ja, andersom is het natuurlijk ook zo. Als ouders je kind afwijst, dan wijzen zij ook weer een deel van zichzelf af. Ja. Was dat ook zo? Wees jouw moeder jou ook af? Nou, mijn moeder was in haar essentie was mijn moeder een ontzettend lief iemand. Maar zij was emotioneel afwezig. Dus als we het hebben over in je hoofd leven, mijn moeder was hoofd, meer niet. Mijn moeder deed was echt een traditionele huisvrouw. Dus zij deed alles wat zij dacht dat moest. En had geen idee wat ze voelde. En kon dus ook geen genegenheid uiten naar haar kinderen. Want zij kon die liefde voor de kinderen, die uitte zij in dat het huis netjes was en dat er werd gekookt enzovoort. Ja, keurig, helemaal goed. Maar er was geen verbale of fysieke uiting van genegenheid. Omdat ze dat gewoon niet voelde. Mijn moeder kon niet voelen. En mijn vader meer, zeker. Dus, maar een emotioneel afwezige moeder, daar ben ik later achter gekomen, dat heeft een enorme invloed op je emotionele ontwikkeling. Ja, omdat je onbewust voelt dat je afgewezen wordt. Zo wordt het vertaald in je systeem. En mijn moeder was nooit naar tegen mij, maar ook niet lief. En was dat dan weer iets wat zij van haar moeder had meegekregen? Absoluut, ja. Mijn oma was echt geen warme vrouw. En het waren geen slechte mensen. En mijn moeder zeker, want ik heb er later op een ander ben ik er dieper gaan leren kennen. En zijn we heel erg goed geworden met elkaar. En ben ik haar enorm gaan waarderen, omdat het echt een heel goed en een heel goed iemand was. Maar ja, als kind kom je wel heel veel tekort. We kwamen gewoon warmte tekort. Als ik bedoel wij, dan bedoel ik ook mijn broer en mijn zus. Ja. Dus wij werden niet geknuffeld. En dat was er allemaal niet. En dat, dan ga je ook denken dat je dat niet waard bent. Dat je geen liefde waard bent. Dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet goed genoeg bent, ja. Want ja, als jij nu, weet je wel, ik zei daar straks, ja, een van mijn grootste angsten was de angst voor armoede. Daar heb ik echt veel last van gehad. Maar mijn allergrootste angst was de angst om niet te worden liefgehad. Ja. Ja, ik lach erom, maar het was wel best wel pittig. Ja. Nou ja, ik moet aan denken van, aan de ene kant is het natuurlijk ontzettend treurig dat dan eigenlijk van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ja. En ook weer heel logisch als je niet het voorbeeld hebt gezien. Ja. En aan de andere kant is het natuurlijk heel mooi dat jij dan wel tot een punt bent gekomen dat je wel die verzoening had met je moeder. Ja, ja, zeker. Daar ben ik ook heel erg blij om dat gebeurd is. Ik ben tot de laatste minuut ben ik. Ze is overleden, een paar jaar geleden. Dus ik ben tot het laatste moment bij haar geweest. En we waren heel close de laatste jaren. Dus ja, nee, dat was heel mooi. En daar ben ik ook heel blij om. Ik ben ook heel blij om de ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt. Dat ik het roer om heb gegooid, zeg maar. Ik heb geen kinderen om het aan door te geven. Maar ik heb wel mensen om mij heen waar ik me over ontferm. Ja. En dat ik het op die manier doorgeef. En ik geef het natuurlijk op deze manier door. En door middel van mijn boek en dergelijke. En dus ik moest er ook aan denken. Ik sprak laatst Lydia Rood, schrijver. Ja. En zij vertelde ook dat vind ik herkenbaar daaraan, dat haar moeder ook nooit genegenheid toonde, die warmte. En dat ze zich nu pas realiseerde van dat haar moeder die legde overal schapenvachtjes neer. Om toch op die manier, want haar moeder wist het dus wel van zichzelf, en om op die manier toch die warmte en zachtheid te geven aan die kinderen. Ja. En dat vond ik wel ontroerend inderdaad. Van dat iemand het wel weet van zichzelf en dan toch een soort van praktische oplossing daarvoor vindt. Van, nou ja, misschien op die manier. Ja, dat is heel mooi. Ja, ja, ik heb wel, want mijn moeder wist het echt niet van zichzelf. Later dus wel, in dat laatste traject, zeg maar. Omdat ik heel veel met haar, heel veel gesprekken heb gevoerd met haar. En dat kon ik op een gegeven moment zonder dat ik wit van woede werd. Ja. Dus zonder bestraffend. Ja, ja. En zonder het haar kwalijk te nemen. Dus ik kon gewoon daar inhoudelijke gesprekken over voeren. En haar heel rustig uitleggen wat dat met ons gedaan heeft. En dat zij daar geen schuld aan heeft. En op een gegeven moment heeft ze gezegd, en dat vond ik een heel, heel mooi, toen zei ze, ja, als ik nu aan vroeger denk, dan denk ik leek wel gek. Omdat ze dus wel het inzicht had van, wat heb ik gedaan? En ze probeerde ook, en toen was ze al, want ze is overleden toen ze 93 was, dus toen was ze al rond de 80. Dus dan ging ze op haar manier ook proberen lieve dingen te doen. Dan kreeg ik ineens een mailtje, ik had haar een computer gegeven, kreeg ik een mailtje met ik hou van je. En, weet je, en dan probeerde ze ook zo heel onhandig, een beetje zo, misschien kreeg ik zo klopjes op mijn schouder die veel te hard waren, maar maar dat was allemaal haar manier om iets duidelijk te maken. Dus ik heb later wel gezien hoe ontzettend ze haar best gedaan heeft om een lieve moeder te zijn. En op haar manier was ze dat ook. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Stephen Stills en So Begins the Task. Waarom dat nummer? Dat nummer, omdat de eerste zin is and so begins the task. I have to learn to live without you. En dat doet mij denken aan de verdrietigste periode van mijn leven. Dat mijn beste vriendin overleed. En een maand later dat ik afscheid moest nemen van mijn grote liefde. En toen begon inderdaad het leven waarin ik moest leren om zonder hun te leven. And so begins the task. I have dreaded the coming of so long. I wait for the sun to remind my body it needs resting. And I must learn to live without you now. I must learn. Cage within yourself, and I must learn to live without you now. I must learn to give only part world is set aside, we will all keep us from knowing. Actors and stages now bow before the truth, and the love shared between remains growing. And I must learn to live without you now, as I can. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was Steven Stills en So Begins the Task. The Task, zeg jij, hè? task. Kan allebei. Potato, potato. Mijn gast is Marian Mudder. En dit was jouw wankelplaat. Hoe je moet leren te leven. Zit erin, hè? Ja. In de dingen die jij hebt geschreven zit heel vaak het woord verslaving. Ja. Maar ben je allemaal aan verslaafd geweest? Ja, maar van alles. Dat ben ik allemaal later pas achtergekomen. Maar aan denken sowieso. Ik was verslaafd aan piekeren. Waar was ik nog meer aan verslaafd? Ja, god, aan aandacht, relaties, behoefte aan liefde. Ja, kan je daaraan verslaafd raken. Wat was de moeilijkste verslaving om te overwinnen? Denken. Ja, piekeren. Ja. En dan dat piekeren is gewoon maar blijven malen in je hoofd. Van wat als? Is dat dan de nou, grootste? Nou, niet eens wat als. Ik kon ook heel erg denken over problemen. Of eigenlijk, ja, het waren dan. Moet ik dit uitleggen? Er waren dus niet echt problemen in mijn leven waar ik op dat moment mee te dealen had, maar ik had pijn. Ik ervoer pijn of verdriet. Dan ging ik nadenken over hoe ik daarvan af kon komen. Maar zoals ik in het begin van het gesprek al zei, heel veel pijn kun je niet oplossen door te denken. En dat probeerde ik wel. En daar kun je jezelf helemaal gek mee maken. Want het denken op zich is het probleem. Dus waar ik onder andere achter ben gekomen, is dat. Dat ontzettend negatieve denken dat ik over mezelf deed, is een overlevingsmechanisme. En dat gebeurt doordat je je slecht voelt. Wanneer een kind heeft een ander bewustzijn dan een volwassene, wanneer een kind zich slecht voelt, die kan geen onderscheid maken tussen zichzelf en de omgeving. Dus wanneer een kind zich slecht voelt, gaat het denken dat het slecht is. En dat mechanisme, dus, en dan later komen daar woorden bij. Dus dan ga je denken, ik ben slecht, weet je wel. Ik voel stress, ik voel verdriet, dus dan ben ik slecht. En heb ik iets verkeerd gedaan. Mm. Dan kunnen schuldgevoelens, schaamtegevoelens, een hele riedel, die komen daaruit voort. En dat los je niet op door erover na te denken. En dat heb ik wel heel lang geprobeerd. Want je moet dan gaan voelen. Je moet voelen. Je moet je pijn gaan voelen. En dat nummer wat we net beluisterd hebben, dat moment in mijn leven, dat is een ommekeer geweest, omdat het toen zo overweldigend, de pijn zo overweldigend was, dat ik. En ook de dood is ook zo onbegrijpelijk, omdat ze ook vrij jong was. Dus daar viel niet zoveel over na te denken. En dat hij wegging, dat is een heel verhaal. Dat was ook niet echt te begrijpen. Dus mijn hoofd ging op. Er was kortsluiting. En dus je blijft nadenken, maar je komt er niet uit. Ik kwam er niet uit. En toen ben ik. Want ik had natuurlijk al heel veel therapieën en weet ik veel allemaal al gedaan. En wat me dat opgeleverd heeft, is dat ik op dat moment wist wat ik moest doen, namelijk helemaal niets. Ik dacht, ik moet ergens mee ophouden, volgens mij. En dat was dat denken. Dus ik heb me toen letterlijk achterover laten vallen en ben gaan voelen. Ik ben in een zware depressie terechtgekomen. Die heeft bijna 2 jaar geduurd. En, want dat voelen is ook weer heel eng, omdat je dan juist naar die pijn toe gaat. Ja, dat was ik zakte echt weg, helemaal weg in een heel diep dal. En, maar ik was zo uitgeput dat ik ook niet meer kon tegenstribbelen. En, dus ik had ook wel iemand met wie ik af en toe gesprekken voerde. En die zei, als je je nu naar de bodem laat zakken, dan vind je daar een parel. Hm. En toen dacht ik, dat is interessant. En was die er? En die was er, ja. Ja. Nou ja, dit boek wat ik nu geschreven heb, dat is die parel. Onder andere. Het behelst meer, maar mm-hmm. het fysieke gevolg van die parel, zeg maar, is dit boek. Want je zegt ook aan het begin, compassie is echt het antwoord op alles. Hoe liefde hebben, daar gaat het om. Liefde als levenshouding. Het gaat nu veel over zelfcompassie. Mm-hmm. Het gaat om een woord wat vaak valt in de zelfhulphoek ook. Ik vind dat een lastig woord, zelfcompassie. Hoe zou jij het omschrijven? Ik vind het ontzettend lastig om uit te leggen wat compassie is. Ja, hè? Ja. Maar het is ook moeilijk om uit te leggen wat zelfliefde is. Omdat zelfliefde, dan wordt heel snel gedacht dat betekent dat je heel erg goed over jezelf denkt. En dat is niet zo. Dat heeft niks met zelfliefde te maken. Dat is een ontploft ego. Dan kom je weer op een andere manier door de problemen. Ook niet goed, ja. Dat is niet echt de bedoeling. Dus zelfcompassie is eigenlijk mild zijn tegen en voor jezelf. Dus jezelf niet op je kop geven als je iets verkeerd doet. Maar zeggen, dat was een beetje onhandig. Laten we het de volgende keer anders doen. Dus eigenlijk dat je jezelf gaat bemoedigen. Dat je je eigen lieve moeder wordt. Dat is denk ik de beste manier om uit te leggen wat zelfcompassie ongeveer inhoudt. Ik heb heel lang gedacht dat ik door allerlei meditatie en workshops en God mag weten wat. Ik heb echt heel lang gedacht, op een dag gaat mijn hoofd zeggen, ik ben goed genoeg. Dat is niet zo. Nou, nu vind ik dat echt wel. Maar heel lang, dat is niet wat er gebeurt. Die negatieve gedachten, die heb ik nog steeds. Alleen, ik ga er heel anders mee om. Ik luister er minder naar, ik besteed er minder aandacht aan. Ik snap beter, daar gaan we weer. En dus er is iets anders, er is een ander bewustzijn gekomen waarmee ik dat makkelijker kan parkeren. En dat is, denk ik, waar zelfcompassie te vinden is. Dus het is niet aardig tegen jezelf praten of positieve affirmaties. Ben ik ook niet zo'n fan van. Het gaat over een bewustzijn hebben over dat negatieve denken van jezelf. En dat bewustzijn groot genoeg is om er naar te kunnen kijken en te kunnen denken of zeggen tegen jezelf, oh ja, daar gaan we weer. Nou, ja. Dat is allemaal, dat kennen we nu wel. Laat maar. Dan, ik heb nu heel vaak dat ik wel negatieve dingen denk in mijn hoofd heb, maar dat ik ondertussen toch iets heel anders doe. En dat is dat bewustzijn. Dat is inmiddels zo groot en sterk dat het dat een beetje overgenomen heeft. Ik kan nog wel eens terugvallen of zo. Ik bedoel, ja. Ik ben niet opeens verlicht of zo. Maar dat is dus het accepteren van hoe je zelf bent met al je gebreken en al je zwaktes. Maar ook accepteren dat er dus die negatieve gedachten, dat die er ook zijn. Ja. En ook altijd zullen blijven. Ja. En dat je je er heel erg van bewust bent en dat je weet, die gedachten heb ik, dat ben ik niet. Want ik heb echt zo lang gedacht dat die nare dingen die ik over mezelf dacht, dat allemaal waar was. En dat ik beter moest worden. Ik heb zo verschrikkelijk hard gewerkt om beter te worden dan ik was. En dat Ik bedoel, dat heeft natuurlijk ook al zijn voordelen gehad. Bedoel, daardoor kan ik van alles. Mm. Maar het is wel een uitputtende manier van leven. Ja. En als je wat aardiger voor jezelf bent, dat je af en toe eens kan denken, nou, je hebt vandaag wel al genoeg gewerkt. Hè? Ga maar lekker wat leuks doen. Ja. dan gebeurt er iets anders. Je gaat gewoon, je wordt wat aardiger tegen jezelf. En waardoor je wat meer mag en wat minder moet. Ja, dat is een hele simplistische manier om de dingen uit te leggen. Maar in dat gebied zit het, zeg maar. Ik weet geen eens meer hoe we elkaar precies ontmoet hebben, maar op een dag hadden we besloten dat wij het leuk vonden om samen thee te gaan drinken in de Jordaan. En zo groeide een best wel bijzondere vriendschap, vind ik. Soms heb ik het idee dat je gewoon eigenlijk een lief klein meisje bent in het lichaam van een hele mooie, prachtige, wijze vrouw. En die wijsheid die groeit alleen maar met de jaren. Ik vind het heel mooi om te zien wat een rust je hebt. En hoe je nu eindelijk ook jouw formule voor een gelukkig leven hebt gevonden. En ook deelt met andere mensen door je boeken, je cursussen en gewoon door wie je bent. Ik ken Marjan als een hele lieve, warme vrouw. Maar ook iemand die heel goed onderscheid weet te maken tussen het valse en het echte. En ook tussen de vorm en de onderstroom. Dat voelt ze, dat weet ze. En als vriendin van haar, ja, voel ik me onmiddellijk daar op mijn gemak bij. Als ik bij haar ben. He, dus ze heeft geen makkelijke start gehad in het leven. Ze is ermee aan de slag gegaan. En nu deelt ze al die wijsheid, geboren uit ervaring, met de wereld. En daar ben ik ontzettend blij mee en trots op. Het gaat niet mogen. Ja, dat zijn twee vriendinnen van jou. Ja. Allereerst Esther Jacobs. En ja. Als laatste hoorden we Suzanne Smit. Ja. Nou ja, begin even met de eerste. Die zegt, er zit van binnen een lief klein meisje. Ja, er zit ook een heel ondeugend meisje. Maar dat klopt wel, ja. Ik ben nog steeds wel een kind ook. En ja, wanneer merk je dat het meeste? Wanneer komt dat het meest tot uit? Nou ja, ik ben heel speels. Dus je kan goed lol maken met mij. En dat is wel dankzij dat kind in mij. En Suzanne Smit die zegt, het onderscheid maken tussen het valse en het echte. En tussen vorm en onderstroom. Die eerste snap ik. En leg die tweede eens uit. Ja, daar moet ik ook even over nadenken. Vorm en onder. Ik denk dat ze bedoelt dat ik heel intuïtief ben. En dat ik heel intuïtief reageer op mensen. En niet zo ontzettend onder de indruk ben van wat iemand presenteert. Mm. Weet je wel, wat iemand in de wereld zet. Maar dat ik heel erg voel wat iemands intentie is. En dat ik daarop op aanga. En ja, ik wil nog wel even uitgebreid met jou hebben over de liefde. Want je zei ook van, even kijken hoor. Zodra ik gek op iemand werd, ging ik mezelf minder leuk vinden. Ja, ik vond mezelf natuurlijk al niet zo leuk. Mm. En dan dat iemand mij dan leuk vond, dat was natuurlijk een troost. Dus daarom was ik ook best relatieverslaafd. Ik noem het liever relatieverslaafd dan verslaafd aan liefde. Ja. Waar zit het verschil in dan? Nou, omdat ik denk dat je, ik bedoel, Jan Geurts heeft het geweldige boek geschreven, Verslaafd aan Liefde. En ik vind het een fantastisch boek, maar ik ben het niet eens met de titel, want ik denk dat je aan echte liefde niet verslaafd kunt raken. Maar wel aan de aandacht die je krijgt. En wel aan de relatie en aan degene die jou aandacht en liefde geeft. En als je met zo'n gat in je ziel rondloopt en er komt dan iemand en die zegt, jij bent fantastisch, dan wordt dat een verslaving. Dat kan bijna niet anders. Want dat heb je voortdurend nodig. Dus mijn relaties met mannen waren altijd wel intens, heel mooi en heel goed, maar ook ingewikkeld daardoor. Mm. Dat weet ik nu allemaal. Maar toen ik 20 was, begreep ik er natuurlijk geen hout van. Dus waar waren we aan het begin hiervan? Nou ja, over dat je jezelf minder leuk ging vinden. Als ja, je ja, ja, ja, precies. Dus ik vond mezelf niet leuk. Dan kwam er iemand die vond mij fantastisch. En vervolgens had ik voortdurend die bevestiging van de ander nodig om mezelf leuk te blijven vinden. Er is geen man die dat volhoudt. En als iemand dan... Dus zodra iemand zijn aandacht een beetje wegwaaide... Ja. Had dat meteen effect op jouw geluk? Meteen. Ja. Dus dat was heel lastig. Dus ja, dan ging ik me nog slechter voelen. En dan had ik die ander nog weer meer nodig om me goed te voelen. Nou ja, je komt in een enorm vicieuze cirkel terecht. En daarbij opgeteld dat als je zo bent als ik... dan kies je ook gewonde partners uit... Want iemand die zich veilig kan hechten, die vind je helemaal niet interessant, want dat snap je helemaal niet. Dus ik koos altijd mannen uit die dezelfde problematiek hadden als ik. Nou, dat kan, als dat dan even goed gaat, dan is dat fantastisch. Maar ja, dat gaat ook altijd mis natuurlijk. Nee, je lacht erbij. Ja, laat ik er maar om lachen. Ik zeg altijd, als ik geen gevoel voor humor had gehad... had ik me al lang opgehangen. Want je hebt veel liefdesverdriet gehad. Ja. Ik heb bijna mijn hele... begon in de puberteit, op mijn 15e zo. En ik heb echt eigenlijk mijn hele leven liefdesverdriet gehad. Tot die grote crisis waar ik het daar straks over had. Want toen dacht ik ook echt, dit moet nu een keer ophouden. Ik dacht, dit moet ik uitzieken. En dat heb ik toen gedaan. En sindsdien is het niet meer gebeurd. Want kun je liefdesgeluk, dat is misschien tegenovergestelde van liefdesverdriet, kun je het afdwingen? Oh, afdwingen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je dat kan afdwingen. Ik denk wel dat hoe beter je met jezelf kan leven... hoe makkelijker het is om met een partner te zijn. Een gezonde partner. Ja, en dat je een gezonde relatie hebt. Ja. Waarin je... Ik was... Die wederzijdse afhankelijkheid... Dat was heel heftig in mijn geval. Dan denk je dat het zo is dat als je zelf helemaal in balans bent... je bent zelf helemaal gelukkig, je bent vrij van angsten... dat je dan eigenlijk niemand anders nodig hebt... om volwaardig gelukkig te zijn? Nou... Dat is niet helemaal zo, dat merk ik wel. Ik heb sinds een paar jaar een hele goede vriendin. Dat is niet romantisch, maar we zijn wel hele goede maatjes. En wij spreken elkaar dagelijks. En ik merk hoe ongelooflijk fijn ik het vind. Ik hou van een doorlopende dialoog die je hebt met een partner. En dat ik alles met haar kan bespreken en dat ik ook... alles kan zijn bij haar. Dat ik ook heel vervelend kan zijn, bijvoorbeeld. Zonder dat iemand meteen de deur uitloopt. Mm. Dus ik ben heel erg oké met alleen zijn. Met zonder relatie zijn. Maar ik heb wel behoefte aan mensen die dicht bij me staan. Omdat ik in dat contact... Heel diep contact maken met iemand maakt mij heel gelukkig. Mm. Dus dat gaat dan in dit geval niet over seksuele of fysieke intimiteit... maar wel over emotionele intimiteit. En daar word ik ontzettend gelukkig van. En ik heb het denk ik eerder in mijn leven meer in de fysieke intimiteit gezocht... Dus het gezonde, zeg maar, dat uit zich nu dat ik makkelijker diep contact maak met ook met mannen. Maar ik bedoel, ik heb nog steeds geen relatie, dus daar ben ik nog niet, zeg maar. Maar ik maak wel veel dieper contact met mensen. En dat is natuurlijk niet met iedereen. Niet iedereen kan dat, weet je wel, die kan jou ontmoeten waar jij graag wil zijn. Maar daar word ik ontzettend gelukkig van. Dat is ook liefde. Dat is ontzettend liefde. Ja, ja, ja. Ja, soms is het ook natuurlijk gewoon zonder een bepaalde vorm. Ja, want ik ben ook wel steeds meer los gaan laten... dat liefde gegoten moet worden in dat idee van... mannetje, vrouwtje, en dan gaan we trouwen en zo. Ik bedoel, daar ben ik nooit zo heel erg van geweest. Anders was ik al lang, was ik al lang getrouwd. Dus daar heb ik me altijd een beetje tegen verzet. Maar ik geloof heel erg in liefde. En wat minder in de romantische liefde zoals wij die kennen. Of zoals die ons getoond wordt in films. Ik van heb één dat... iemand waar je die en je beste vriend is en waar je seks mee hebt. En... Ja. Ik bedoel, ik heb dat enorm nagestreefd, heel lang. Maar ik ben er inmiddels wel achter dat liefde iets heel anders is. En dat je dat op allerlei andere manieren ook kunt beleven. En als je zo iemand tegenkomt met wie je dat allemaal op die manier kan delen, ja, het is de hemel. En ik heb dat wel een tijdje gehad, zeg maar. Maar daar moest ik toch ook weer afscheid van nemen. En dat is dan weer ontzettend pijnlijk. Dus ik ben inmiddels... merk ik dat heel erg in beweging is. En dat ik heel erg op zoek ben naar... hoe verbind ik me met mensen zonder dat dat pijn oplevert. Want tot nu toe hebben mijn romantische relaties... hebben mij heel veel pijn en verdriet opgeleverd. En ook mijn partners, hè, want laten we dat niet vergeten. Maar ook vanaf het moment dat je heel goed in je vel zat? Dan nog steeds die pijn? Nou, toen ik helemaal goed in mijn vel zat... ben ik nooit meer echt een relatie aangegaan. Mm. Ik heb wel romances gehad, korte romances... of een fling en zo. Maar ik ben nooit meer echt een relatie aangegaan. Niet omdat ik dat dacht, dat wil ik niet. Maar ik ben gewoon niemand tegengekomen met wie ik dat wilde. Dat is wel gebeurd. Ik bedoel, hoe lekkerder je in een veld komt te zitten, des te minder... je wordt wel kritischer, laat ik het zo zeggen. Nee, ik ben benieuwd inderdaad van als je heel goed in je vel zit... en je ontmoet iemand en dat gaat kapot... of dat liefdesverdriet dan minder is. Omdat je gewoon veel meer zelf in balans bent... en je toch veel meer veerkracht misschien hebt. Ja. Dat zeker. Omdat het dan niet meer gaat over die wond die je in jezelf hebt. Nee. Ik bedoel, ik heb nog steeds wel mijn dingetjes diep van binnen... Maar dat is niet meer te vergelijken met hoe het was. Dus dat komt niet meer boven. Al die relaties die ik gehad heb... die waren allemaal om die grote wond te bedekken. Dat enorme verdriet en de pijn van er niet mogen zijn. En dat is eigenlijk wel weg. Dus als ik nu een relatie aan zou gaan met iemand... en die besluit een andere weg in te slaan, dan is dat verdrietig... Maar dat is niet meer zo vernietigend zoals dat vroeger was. De muziek die jij vindt passen bij de liefde is Snow Patrol... en Set Fire to the Third Bar. Waarom dat nummer? Ach ja, nou ja, omdat... een dierbare liefde met wie ik een fantastische romance heb beleefd... die ging zijn toekomst achterna naar de andere kant van de wereld... die accepteerde daar een baan en ik kon niet mee. En dit lied gaat over hoe je naar een landkaart kan kijken... en dan zo met je vinger kan gaan naar een andere plek op de aarde... waar jij bent. En nou ja, ik heb dat natuurlijk eindeloos beluisterd. En mij zit hier janken en zo. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. Marianne Mudder. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. I found a map and draw a straight line. Over rivers, farms and state lines. The distance from me to where you'd be. It's only fingerless that I see. I'd search the place where I'd find your face. My fingers increase. NPO Radio 1.